सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि पुष्पमालां निवेदयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देयं सदा परिभवाग्निमवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृद्ध्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठयाद वचसा यदगादरण्यं माया मृगं दयितयेप्सित मन्दधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अजतुर्वदनो ब्रह्माद्विवाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुर्भगवान् वादरायणः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। श्री तुलस्यै नमः। एष्पादयोः पाद्यं मस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि गन्धं लेपयामि गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवेश्यम् अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां प्रघापयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां नैवेद्यं निवेदयामि आत्मनियम जलम फलम समर्पयामि। नमस्करोमि तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरीं श्री कृष्ण पूजा प्रीत्यर्थम अर्चयामि हरिप्रियाम्। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम् प्रणामस्ते प्रयत्ने नोया कृता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूजा कामधेनु गो माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री पथनेड़ा गोधाम की जय। श्री जलचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम्

राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय अभिराम श्री यमुना जी अति अभिराम जय बरसानो जय नंदगाम जय बरसानो जय नंदगाम रावल गो ललित ललाम रावल गोकुल ललित ललाम जय शंकर शरण जय बलराम जय शंकर शरण जय बलराम श्री रेवती जी ललित ललाम श्री रेवती जी ललित ललाम श्री मथुरा जी अति अभिराम श्री मथुरा जी अति अभिराम प्यारो श्री ब्रज मन मंडल धाम प्यारो श्री ब्रज मंडल धाम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री मोहिनी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री काम्यक वन की जय श्री विमल तीर्थराज श्री विमल कुंड की जय श्री कामेश्वर महादेव की जय श्री कृष्ण बलदेव की जय उनके नित्य गोचारण स्थल श्री जड़पुर गोधाम की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। कामधेनु गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। सब विप्रन की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरिताजी कदेश झकोरे। सखी ललिताजी कदेश झकोरे। मिलत अंग प्रति अंग। मिलत अंग प्रति अंग। गावत मेघ मल्हार मधुर स्वर। गावत मेघ मल्हार मधुर। बाजत ढोल मृदंग। बाजत ढोल मृदंग। बाजत ढोल मृदंग। मृदंग बाजत ढोल मृदंग। मृदंग झूलत श्यामा श्याम किशोरे। हसत हसावत रस बरसावत। सखी सहचरी बृंद। सखी सहचरी बृंद। उम ग्यो आनंद सुमगन भये। उम ग्यो आनंद सिंधु मगन भये। भारी भावनातीत भववंद्य भव भक्त हित। भूमि उद्धरण भूधरण धारी। बरद बनदाभ बागीश विश्वात्मा। बिरज वैकुंठ मंदिर बिहारी। व्यापक व्योम बंदारु बामन विभो। ब्रह्म विद ब्रह्म चिंतापहारी। सहज सुंदर सुमुख सुमन शुभ सर्वदा। शुद्ध सर्वज्ञ स्वच्छंदचारी। सर्वकृत सर्वभृत सर्वजित सर्वहित सत्य संकल्प कल्पांतकारी। नित्य निर्मोह निर्गुण निरंजन निजानंद निर्वाण। निर्वाण दाता निर्भरानंद। निःकंप निःक्षीम निर्मुक्त निरुपाधि निर्मम विधाता। महामंगल मूल मोद महिमायतन मुग्ध मधुमथन मानद अमानी मदन मर्दन मदातीत माया रहित मंजुमानात पाथोज पानी। मंजुमानात पाथोज पानी कमल लोचन कलाकोश कोदंडधर कोशलाधीश कल्याण राशि या तु धान प्रचुर मत्त करी केसरी भक्त मन पुण्य आरण्यवासी। अनघ अद्वैत अनवज्य अव्यक्त अज अमित अविकार आनंद सिंधो अचल अनिकेत अविरल अनामय अनारंभ अंबोद नादहन बंधो। दास तुलसी खेद खिन्न आपन्न इह शोक संपन्न अतिशय सभीतम प्रणत पालक राम परम करुणा धाम पाही मामुर विपति दुर्विनीतम पाही मामुर विपति दुर्विनीतम। देव यह संबोधन है, हे देव आप धनुज सूदन है। एक अर्थ तो स्पष्ट ही है, धनुज माने दानवों के नाश करता है, आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाले हैं। अब ये धनुज है क्या? जिन्हें धनुज कहा गया वे तो धनुज हैं ही, राक्षस कहो असुर कहो धनुज कहो दानव कहो निशाचर कहो नक्तंचर कहो असुर कहो, इन सबके विनाशक तो भगवान हैं ही। वस्तुतः काम क्रोध और लोभ यही वास्तविक साधक के जीवन के धनुज हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने काम क्रोध लोभ इन तीन के संबंध में कहा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों का त्याग करो। और ये विकार रूपी जो असुर हमारे जीवन में उपद्रव करते हैं काम क्रोध लोभ आदि, इनका समूल विनाश तब तक नहीं होता है जब तक श्री रघुनाथ जी का सन्मुख दर्शन नहीं होता, जब तक भगवान का प्रत्यक्षानुभव नहीं होता तब तक इनका विनाश नहीं होता। देखो नारद जी द्वादश महाभागवतों में एक महाभागवत है, नारद जी द्वादश महाभागवतों में एक महाभागवत हैं और 24 अवतारों में एक अवतार हैं। बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहना चाहते हैं। द्वादश महाभागवतों में एक महाभागवत हैं और भगवान के 24 अवतारों में भगवान के अवतार हैं। भगवान के मन के अवतार देवऋषि नारद जी हैं। नारद जी को स्वप्न में भी मोह नहीं हो सकता, साक्षात भगवान है। लेकिन बड़े लोग छोटों को शिक्षा देने के लिए अभिनय करके दिखाते हैं, तो नारद जी के मोह की जो लीला है वो केवल साधक जगत को शिक्षा देने के लिए है कि साधक कभी भी अहंकार न करे, बस इतनी बात सिखाने समझाने के लिए नारद जी के मोह की लीला है। और क्या प्रयोजन नारद मोह की लीला का। और देवर्षि नारद जी भगवान के अनुग्रह से कामदेव को जीत लेते हैं और जीता काम अहमिति मनमाही, काम को जीत लिया तो मैं काम जीत हूं या अहंकार उनमें आया। और फिर इसके बाद कथा आप सबको ज्ञात है कि उन्होंने ब्रह्मा जी को भी कह दिया, ब्रह्मा जी के मना करने पर शंकर जी को भी कह दिया और शंकर जी ने कहा कि भगवान खोद के पूछें, प्रसंग चलावें तो भी तुम मत बोलना, चुप ही साथ जाना, इधर उधर घुमा देना बात, बात घुमाना आपको बहुत अच्छा आता है, घुमा देना बात, लेकिन भूल कर भी उनके सामने मत कह देना कि हमने काम जीत लिया, क्यों जानते हैं भगवान के स्वभाव को, भगवान करेंगे खेल, बेचारे महात्मा की दुर्दशा हो जाएगी, न शंकर जी में करुणा, इसलिए शंकर जी ने ऐसा कहा। लेकिन उनको ये लगा कि हमारी यश कीर्ति लगता शंकर जी को भी अच्छी नहीं लग रही है, और भगवान के पास जाकर कह दिया और भगवान का रूप ही उनसे मांग लिया, विश्व मोहिनी से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। और देवर्षि नारद जी की अवस्था क्या हुई, बोले जप तप कछु न हो ही ते ही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये चित्त की अवस्था, ये सब केवल हम लोगों को सिखाने के लिए, एक विकार ने हमारे हृदय में प्रवेश किया नहीं कि सारे विकार अपने आप भीतर से आ जाएंगे, अहंकार ने प्रवेश किया नहीं कि सारे विकार बिना बुलाए सब अपने आप आ गए। क्या दशा हो गई एक महापुरुष की, भगवत चिंतन छूट गया, जब तक कछु न हो इत ही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। और भगवान से रूप मांगा और भगवान ने बंदर की आकृति दे दी और स्वयं भगवान राजकुमार के रूप में आए और विश्व मोहिनी को लेकर के, विश्व मोहिनी कोई दूसरी नहीं है, भगवान की त्रिगुणात्मिका माया ही विश्व मोहिनी है, मायापति तो ठाकुर जी हैं। तो भगवान मायापति ने माया का वर्णन कर लिया, नारद जी को पता चला, जब यह ज्ञात हुआ कि मेरे साथ इतना परिहास हुआ, मुझे बंदर का मुंह बना दिया गया, तो नारद जी तो क्रोध में एकदम तिल मिला उठे, दईहों श्राप की मरीहों जाई, जगत मोर उपहास कराई, श्राप दे दूंगा। अब मान लो कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, साप हमारा अंगीकार भगवान न करें तो मरीहों जाई, हमारा साप स्वीकार नहीं करेंगे तो हत्या दे दूंगा, मर जाऊंगा। वो सारे संसार में हमारी हंसी कराई। देखो यहाँ एक विवेक की बात है कि बानर का रूप नारद जी का किसी ने नहीं देखा, सभा में बानर का रूप किसी, सबने नारद जी के रूप में देखा, बानर का रूप केवल कन्या को दिखाई पड़ा और रुद्र गणों को दिखाई पड़ा, बाकी किसी को नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए नारद जी का ये कहना जगत मोर उपहास कराई, ये बात ठीक नहीं थी। हाँ ये बात जरूर है कि नारद जी बड़े उतावले हो रहे थे वरमाला पहनने के लिए, तो उस समय कुछ नाटक हो गया हो और वे हंसी के पात्र बन गए हों तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वैसे कोई नारद जी की बंदर की आकृति नहीं हुई। मानो भगवान तो ये उपदेश दे रहे हैं विरक्त महात्माओं को कि इस चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आदमी से बंदर बन जाओगे। ये संसार के लोग बंदर के जैसे तो नहीं बन, मुंह तो बंदर के जैसा नहीं है इनका, लेकिन वस्तुतः बंदर से भी गए बीते हो जाते हैं। कैसे? नारी विवश नर सकल गुसाई, सकल है हमको अपने मन से नहीं बोलना है, सकल माने सब। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। बोलो बंदर बन गया कि नहीं बन गया? नाचे नट मरकट की नाई। बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर जिनकी बहुत दूर तक हुकूमत चलती है, उनके भी नाक में नकेल डाल करके ये नचा देती हैं। आखिर तो भगवान की शक्तियां कोई सामान्य थोड़ी है। ये गौशाला भरतपुर जिले में स्थित है, भरतपुर की ही घटना है। खाक चौक में थे उस समय हम, पूज्य गुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा महाराज ने भेजा था कथा कहने गए, तो ठाकुर जी ऐसे पंडाल की तैयारी थी, वहाँ एक प्लॉट था उसमें पंडाल बनना था, सब सामान आ गया। लेकिन वे माताजी बोली, कह रहे इतना पैसा हम इसलिए खर्च कर रहे हैं कि कथा सबरी दूसरे के प्लॉट में हो जाए और दूसरे को सबरा पुण्य मिल जाए, कथा हमारे घर में होगी, सब पुण्य घर में रहेगा, घर के बाहर नहीं जाएगा। आंगन छोटा सा, मकान छोटा सा। अब वो बड़ा परेशान भगत पुलिस अधिकारी था, उसने कहा महाराज हम इंस्पेक्टर तो हैं पर हमारे इंस्पेक्टर घर में हैं। दरोगा के दरोगा, थानेदार के थानेदार, एसपी के एसपी घर पे हैं, ये कौन है? ये गृहिणी। बोले महाराज घर में महाभारत शुरू हो रहा है, कल से कथा है, पंडाल भी नहीं बना, सामान सब पड़ा, कहते वहां नहीं होगी घर में होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो आई हैं, घर में कहो, छत पर कहो, जहां कहो वहीं बैठ के भगवत चर्चा कर देंगे, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। हाथ जोड़ के कहा महाराज जीवन में कभी अपनी नौकरी में किसी के सामने झुका नहीं, पर यहां बिना झुके चलता नहीं, आप बुरा मत मानेंगे। हम बुरा भला काहे को मानेंगे, जहां कहो वहीं कथा कह देंगे। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। अभी तो महात्मा हो, बंदर बनना हो तो इस चक्कर में पड़ना, ये सीख भगवान देना चाहते हैं। बस यही बात है बंदर बनाने वालों, क्या रहस्य है? और महाराज जी नारद जी बोले अभी हम श्राप देंगे भगवान को। तो क्रोध में भरे हुए नारद जी भगवान की ओर चले। ठाकुर जी ने सोचा ये हमारी ओर चलने का संकल्प तो कर रहे हैं, लेकिन ये जिसका अनुसरण कर रहे हैं वो हमारे तक पहुंचाने वाला नहीं है, वो तो हमसे विमुख करके नरक की ओर ले जाने वाला है। कौन है नरक की ओर ले जाने वाला? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब नरक के पंथ हैं, ये नरक का रास्ता है, ध्यान से सुने। नरक के मार्ग पर अपने भक्त को मैं नहीं जाने दूंगा। तो ये काम क्रोध आदि को दमज माना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गीता जी में तो भगवान ने कही, गोस्वामी जी ने माना इसलिए उन्होंने कहा बीच ही पंथ मिले। कौन मिले? दनुजारी संग रमा सुई राजकुमारी। दनुजारी मिले हैं? अर्थात नारद जी के क्रोध रूपी मद रूपी दनुज को समाप्त करने वाले भगवान मिल गए। और नारद जी को जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो नारद जी को जो कुछ कहना था सो तो उन्होंने कह लिया, शाप भी दे दिया। लेकिन जब ठाकुर जी ने अपनी माया के प्रभाव को दूर किया तो नारद जी रोने लग गए। वृथा श्राप मम होहु कृपाला, मम इच्छा कहि दीन दयाला। पाहि नाथ करि पाहि गुसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। तो ये काम क्रोध लोभ आदि विकार रूपी जो दनुज हैं, उनको सूदन सद्री सातने धातु से सूदन शब्द बनता है, अर्थात इनका सर्वथा विनाश करने वाले दया सिंधु जैसी, ये इन विकार रूपी असुरों को समाप्त कर देना, यही है दया सिंधुत्व। भगवान दया सागर हैं, ये कैसे पता चले? अरे बोले, काम क्रोध मद लोभ आदि विकार राक्षस न जाने कितने जन्मों से हमारे पीछे पड़े थे, हम अपने साधन और अपने पुरुषार्थ से इनसे निजात न पा पाए, इनसे छुट्टी न पा पाए, लेकिन ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, इन्होंने कृपा करके हमारे दनुजों को समाप्त कर दिया, यही है इनकी दया सागरता। ये दया सागर हैं। दंभा अपहन, और कैसे हैं ठाकुर जी? दंभ अपहन, दंभ का अपहन करने वाले हैं, दंभ को समाप्त करने वाले हैं। आसुरी संपत्ति में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सबसे पहले दंभ का स्मरण किया। दंभो दर्पो विमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च, दंभ को सबसे पहले कहा। सारे विकार पकड़ में आ जाते हैं पर दंभ जीवन में रहता है पर पकड़ में नहीं आता है, और यही जीव को परमार्थ से वंचित कर देता है, लाभ से वंचित कर देता है। हमारे जीवन में दिखावा नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए। भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली वेशधारी, हरि के उरसाले। कबहू कहरि मंदिर को सेवे करें निरंतर वासा, भाव भक्ति को लेश न जाने, पैसन ही की आशा। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खेचे। कब को है वक्ता बनी बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसन ही कूदावे। वेशधारी हरि के उरसाले, दंभी लोभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पाले। नाचे गावे चित्र बनावे, करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ नावे, सब रहनी है ढीली वेशधारी, हरि के उरसाले। भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, सब पाखंडे। इस पाखंड को दंभ को श्री ठाकुर जी दूर कर देते हैं, क्योंकि भगवान से के सामने कपट चलता नहीं है। दंभ क्या है? जो आप नहीं हैं वह आप अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हैं वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है वो प्रस्तुति कर रहे हैं। अब देखो, सती जी सीता जी बन के गई, सती जी तत्व दृष्टि से तो एक भगवत तत्व है और एक उनकी आह्लादनी शक्ति वही अनंत रूपों में है तत्व की दृष्टि से, लेकिन सती जी सीता जी का स्वरूप बना करके गई। तो राम जी का नाम दंभापान है, वो पहचान गए कि नहीं कि सती है। आप खूब बन ठन के जाइए, आप खूब बनावटी बन के जाइए और आपकी असलियत उजागर हो जाए तो आपका सारा बनावटी पना बेकार। राम जी दंभापान है, सती जी का दंभ नहीं चला। कहा बहोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेली फिरे हु के ही है तू। पता चल गया कि तू पहचान गए मुझे। हनुमान जी महाराज बटुक रूप में आए, परीक्षा लेने ही तो आए, बटुक रूप में आए। माथ नाय पूछत अस भयउ शरणम, भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आदि वृंदावन श्री काम्यक वन के अंतर्गत प्रतिज्ञा वन में स्थित भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम के इस पवित्र गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्व वेदमयी तीर्थमयी पूज्या कामधेनु गो माता की मंगलमयी सन्निधि में रस ब्रजवास महोत्सव के माध्यम से चातुर्मास ब्रजवास करते हुए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के अत्यंत साधकों के लिए उपयोगी ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से दैनिक सत्संग के क्रम से हम आप सबको सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। अत्यंत प्रसन्नता है कि कल हमारे अत्यंत प्रिय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी व्यास जी महाराज पधारे हैं और हमारे अपने भरोसे के अनुसार अब तो विराजेंगे ही, तो वे विराजे हैं श्री मोहनदास जी श्री मदन बाबा, सभी पूज्य संत बैठे हैं श्री दीनबंधु दास जी आदि सभी पूज्य बटुक ब्रह्मचारी सभी अनुष्ठान में दीक्षित विप्र जन सबको यथा योग्य वंदन करते हुए हम आज के सत्संग का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसे कि पहले आप लोग सुन चुके हैं कि इस रस ब्रजवास महोत्सव की भूमिका हमारे व्यास जी ने राधा कृष्ण जी ने बड़ी उत्साह पूर्वक बनाई थी और खूब प्रेमियों का उत्साह भी था कि यहाँ रहेंगे, श्री गोपाल प्रभु के नए नए मनोरथ होंगे, पथमेड़ा से भी ठाकुर जी मीरा माधव सरकार पधारने थे और भी श्रीनाथ जी पधारने थे, खूब आनंद उत्सव होता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप निर्णय करते हुए पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश शास्त्री भक्तमाली वेद विद्यालय के बटुक ब्रह्मचारी गण श्री आचार्य जी की, पंडित श्री महेश जी जो विद्यालय के प्राचार्य हैं, उनकी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में बटुक ब्रह्मचारी गायत्री पुरस्करण कर रहे हैं एवं पूज्य विद्वान ब्राह्मण वे सब अलग अलग अर्चन पाठ पूजन जप आदि वैदिक अनुष्ठानों में लगे हैं। वस्तुतः रस ब्रजवास तो हो रहा है, भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन आनंद खूब है, यह भी एक सुख है। ये इस प्रकार का अत्यंत सात्विक सुख है, ये शायद उतनी भीड़ भाड़ में न मिल पाता, जो खूब आनंद से सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं, लेकिन हमें फिर भी यह आशा रखनी चाहिए कि इस बार नहीं सही तो कोई बात नहीं, अगली बार जैसा व्यास जी ने अपने मन में विचार कर रखा है उससे भी कुछ और विलक्षणता लिए हुए, क्योंकि अब तो पूरा पूरा एक साल का समय हम लोगों के पास और है। तब तक श्री ठाकुर जी ने चाहा, गो माता ने चाहा, तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी बन जाएगी जो कुछ वैष्णव प्रेमी जन यहाँ निवास कर सके। अभी उत्सवों में जो टेंट वाली और कुंभ वाली व्यवस्था करनी पड़ती है, प्लाईवुड के कमरे बनाने पड़ते हैं, वो सारी सब तैयारी में बहुत बड़ी राशि का व्यय होता है। यदि वह सारी राशि जोड़ी जाए कई वर्षों के उत्सव की, तो उसका एक स्थायी निर्माण भी बड़ा सुंदर जो लंबे समय तक काम आवे वो हो सकता है। तो श्री ठाकुर जी ने चाहा तो अगले वर्ष तक कुछ ऐसी व्यवस्था भी बनेगी जिसमें स्थिरता पूर्वक लोग निवास कर सकें। आज ब्रज की एक महान विभूति की जयंती है, देवर्षि नारद जी के अवतार श्री नारायण भट्ट जी महाराज का आज प्रादुर्भाव दिवस है। ऊंचे गांव में दाऊ जी के मंदिर में उनके द्वारा प्रकट किए हुए श्री दाऊ जी का अभिषेक, उनके प्यारे ठाकुर श्री लाडले जी का अभिषेक आज होगा, कुछ संत भी वहां समाधि पर जाएंगे दर्शन करेंगे। तो आज श्री नारायण भट्ट जी के पावन प्राकट्य के अवसर पर ललिता सखी के सहित ऊंचे गांव में विराजमान श्री रेवती रमण भगवान को, श्री लाडले जी को एवं उनको लाड़ लड़ाने वाले श्री नारायण भट्ट जी महाराज को हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और सबकी ओर से उनके जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई बोलते हैं। ब्रजवल्लभ जी महाराज भी बड़े अद्भुत संत हुए। वैसे आज हम प्रातः काल ही हमारे ब्यास जी पहुंचे थे, तो नारायण भट्ट जी और ब्रजवल्लभ जी का संक्षिप्त स्मरण हम प्रातः काल ही कर चुके हैं। ऐसे श्री नारायण भट्ट जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और अब हम विनय पत्रिका के दैनिक क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दिव्य वाणी विनय पत्रिका का स्मरण कर रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज पद संख्या 56 दास का आज ऐसा विचार है कि पद संख्या 56 का अत्यंत संक्षिप्त स्मरण करते हुए पद संख्या 57 का हम स्मरण करेंगे, क्योंकि अभी ग्रंथ बहुत बड़ा है, लगभग 250 पद हैं और ये आरंभ कब से हुआ है? श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती से आरंभ हुआ है। कितना? करीब करीब 2-3 महीना तो हो रहा हो है? हाँ, पद संख्या 56। देव दनुज सूदन दया सिंधु दंभापहन दहन दुर्दोष दरवा दरपापहरता। अनुप्रास देखिए गोस्वामी जी का, द द द भा भा भा, जो अक्षर से आरंभ करते हैं अंतिम तक उसी अक्षर से। देव दनुज सूदन दया सिंधु दंभापहन दहन दुर्दोष दरपापहरता। दुष्टता दमन दम भवन दुखौघहर दुर्ग दुर्वास नानास करता। दुर्ग दुर्वास नानास करता। भूरि भूषण भानुमंत भगवंत भवभंजना भयद भुवनेश। श्री हनुमान जी महाराज को भी पहचान गए राम जी, हनुमान जी महाराज को भी राम जी पहचान गए। इसलिए हनुमान जी को कहना पड़ा, मोर नाव में पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई। इसलिए एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान। प्रभु पहचान गिरो मही पचरना पाही पाही प्रणतारती हरना। तो समझ में आ गया, भगवान के सामने कोई छिप नहीं सकता है। भला सर्वांतर्यामी के आगे कौन छिपेगा। राम जी दंभा पहन है, दंभ इनके सामने टिक नहीं सकता। दंभापहन शब्द का अर्थ है प्रभु श्री राम की व्यापकता, इनकी सहज सर्वज्ञता का बोध जिस भाग्यशाली भक्त को हो जाएगा उसमें दंभ रह नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है। भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो फिर बनावटी पने की क्या आवश्यकता है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिधि लोक रिझाए। भगवान सब कुछ जानते हैं, दंभा पहन है, भगवान के सामने दंभ चलता नहीं है। दहन दुर्दोष, भगवान से विमुख हो रहा है जीव जिन दोषों के कारण, उन समस्त प्रकार के दोषों का दहन भगवान के अनुग्रह से हो जाता है, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और दर्पाप हरता, भगवान दर्प के अपहरता हैं। नार जी की बात सुनकर भगवान ने यही तो कहा, उर अंकुरु गर्व तरु भारी, इनके हृदय में गर्व का अंकुर पैदा हो गया, वृक्ष पैदा हो गया है। तुरत सु मैं दे उखारी, मैं उखाड़ दूंगा इसको, रहने नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान सब कुछ सहन करते हैं, अपने आश्रित के अनंत दोषों को भी भगवान सहन कर लेते हैं, किंतु भगवान अहंकार सहन नहीं करते हैं। इसीलिए संत मलूकदास जी ने कहा, गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी, गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी, गर्व ही ते रावण गया पाया दुख भारी, गर्व ही ते रावण गया पाया दुख भारी, गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी, जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। महाराज जी, लौकिक अभिमान तो भगवान अपने भक्तों में रहने ही नहीं देते हैं। कथंचित किसी के भीतर ज्ञान का अहंकार, भक्ति का अहंकार, वैराग्य का अहंकार आ जाए तो उसे मिटाने में भी ठाकुर जी को देर नहीं लगती। बस बात इतनी है, उस अहंकार को मिटाकर भक्त को नीचे गिराना भगवान नहीं चाहते, अपितु उस अहंकार रूपी जो दोष आया है उसको मिटाकर और अधिक तीव्र गति से वो भगवान की ओर बढ़ जाता है। इसलिए भगवान अपने आश्रित के अहंकार को खा जाते हैं। राजीव लोचन गर्व प्रहारी, राजीव लोचन गर्व प्रहारी हैं। प्रहारी कर प्रहार करने वाला नहीं है, यहाँ क्या अर्थ है, प्रकृष्ट आहार है? भगवान का बढ़िया भोग क्या है, अहंकार, अहंकार का भोग लगा जाते हैं। इतना स्वादिष्ट व्यंजन है ये अहंकार हमारे राम जी को, कि इसको तो बिल्कुल चाट करके खा जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। भक्त का अहंकार छोड़ते नहीं है किसी भी प्रकार का अहंकार। शास्त्र ज्ञान का अहंकार भी नहीं छोड़ते, भजन का अहंकार भी नहीं छोड़ते। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, गुरुदेव भगवान, उनके सिद्ध गुरु जी परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, तो वे सप्ताह में एक दिन फलाहार करते थे। क्या करते थे? सप्ताह में एक दिन, रविवार के रविवार। और फलाहार क्या करते थे? कोई एक फल, चाहे एक सेब मिल जाए, चाहे एक संतरा मिल जाए, चाहे एक अमरूद मिल जाए, चाहे एक पपीता मिल जाए, चाहे एक लौकी मिल जाए, चाहे एक काशी फल मिल जाए, कद्दू मिल जाए, एक फल कोई मिल जाए, बस उसको कमंडल के जल से धोकर ऐसे ही पा जाते सप्ताह में एक बार। और बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, भगवत प्राप्त संत थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। महाराज जी तो उनके जीवन की बहुत सी विलक्षण घटनाएं सुनाते हैं। तो वे विचरते हुए श्रीशैलम गले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, मल्लिकार्जुन गए। तो वहां आज भी बड़ा सुंदर जंगल है, और ये बात तो लगभग 100 साल पुरानी होगी या इससे भी अधिक पुरानी हो सकती है, 100-125 साल पुरानी बात होगी। उस समय कितना घोर जंगल रहा होगा, पूज्य श्री परमहंस रामानुजदास जी महाराज को वहां बहुत अच्छा लगा, पर उनके मन में कुछ दिन से एक भाव घर कर गया था। वो भाव उनके मन में ये आ गया था कि अरे आजकल महात्मा कौन है, कोई महात्मा आत्मा नहीं है, सब लड्डू कचौड़ी खाने वाले हैं, भोज भंडारे खाते हैं, दक्षिणा लेते हैं, साधन में तो किसी की प्रवृत्ति है ही नहीं, महात्मा साधन नहीं करते हैं, ये उनके मन में आ गया था। मैं देखो सप्ताह में एक दिन फलाहार करता हूँ, ये बात उनके मन में आ गई थी। एक महात्मा मिले, बोले एक लंगोटी उनके शरीर पर अखंड विभूति, और महात्मा बोले वाह भाई बहुत अच्छे मिले आप, यहाँ पहली बार है? बोले यहाँ पहली बार आए, तो यहाँ जंगल में बड़े बड़े दिव्य स्थल हैं, हम आपको सब जगह घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे। बोले ठीक है चलो। तो एक महीना तक पूरे जंगलों में पैदल घुमाया उन्होंने, और प्रति रविवार को एक फल, कोई बड़ा सा फल वो उनको दे देते, ले आप फलाहार कर लो, स्वयं कुछ नहीं लेते। महीना भर तक रहे, उनको कभी कुछ खाते या पीते देखा ही नहीं, ना अन्न न जल न फल, कुछ नहीं, ऐसे प्रसन्न। दोनों महात्मा अलग अलग शिला पे बैठ के ध्यान करें, बस ध्यान करें। महीना भर हो गया, जब पूछना चाहें कि आप बड़े विचित्र महात्मा हो, आखिर कुछ खाते पीते नहीं, कैसे चलता है, बोल नहीं पामे उनसे। महीना भर पूरा हो गया, और एक दिन देखा कि बगल की शिला पर बैठकर वो भी ध्यान कर रहे थे, इधर वो भी ध्यान कर रहे थे। ध्यान करके इनके नेत्र तो खुल गए, तो देखा वे अभी ध्यान में बैठे हुए हैं, उनकी ओर देखने लगे कि आज जैसे ये उठेंगे तो उठते ही हम इनसे पूछेंगे कि आप अपना पूरा परिचय दीजिए। बस ये सोच ही रहे थे कि वे महात्मा बैठे बैठे अंतर्धान हो गए, लुप्त तो हो गए, अदृश्य हो गए। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कोई दिव्य महापुरुष थे, महीना भर मेरे ऊपर कृपा करके मेरे साथ थे, ये कहाँ चले गए। तो मन में जैसे ही उनके विकलता हुई, व्याकुल हो गए कि आखिर ये कौन थे, तो पुनः ध्यान में जैसे ही वे उतरे तो क्या देखा, साक्षात भगवान शिव पधारे और बोले महात्मन तुम्हारे भीतर यह अहंकार आ गया था कि मैं सप्ताह में एक दिन एक फल खा करके रहता हूँ, तो तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ने के लिए मैं ही संत वेश में, योगी के वेश में तुम्हारे निकट आया, अपने क्षेत्र का तुम्हें दर्शन कराया, अब तुम इस क्षेत्र में कुछ समय निवास करो, या हजारों ऋषि मुनि महात्मा आज भी ऐसे हैं जो केवल वायु का आहार करके भजन कर रहे हैं, इसलिए यह अहंकार मत करो कि हम सप्ताह में एक दिन फलाहार करते हैं। अब देखो भगवान की लीला, एक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष ने ये बात कही कि मुझे अपने जीवन में अपनी त्याग तपस्या का वैराग्य का अहंकार हो गया था, उस अहंकार के कारण हमने नारी जाति का खूब तिरस्कार किया। चल हट, हम जीवन भर छाया से बचे। और उन महापुरुष ने कहा कि पूरे जीवन पर्यंत जिनकी छाया से हम बचे, अब वृद्धावस्था में उन्हीं की सेवा हमें प्रिय लग रही है। और यह भी नहीं कहा, यह भी कहा किसी विरक्त साधु को, किसी साधक को स्त्री शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष की गई अपने शरीर की सेवा यदि प्रिय लगती है तो उस साधक का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं है। ये स्वयं उन महापुरुष ने कहा और हमने ये बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को बताई। महाराज जी ने कहा महापुरुष ही सत्य का उद्घाटन कर सकते हैं। तो वे स्पष्ट कहते थे कि मुझे जो अहंकार हो गया था, इस अहंकार के सहित राम जी अपने चरणों में नहीं बुलाना चाहते, इसलिए मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए राम जी ने ये लीला की है। किसी चीज का अहंकार मत करो। और ये अहंकार भगवान की कृपा से दूर होगा। महाराज जी कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा इसलिए सुननी चाहिए, कथा श्रवण के बिना साधकों के चित्त में अभिमान पलने पुसने लग जाता है। मैं ये करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं इतना कम खाता हूँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं पैसा नहीं छूता हूँ, मैं पैर नहीं छुवाता हूँ, मैं फोटो नहीं खिंचाता हूँ। ये नियम तो सब अच्छे हैं, लेकिन यदि ये बातें मन में घर कर रही हैं तो ये अच्छी बातें नहीं है। ये सारे अहंकार कथा सुनने से नष्ट होते हैं। श्रद्धाई फूले लो उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग नी छुड़ाइए। इसलिए हमने पहले भी कहा और पुनः कह रहे हैं, जितने जीवों के कल्याण के साधन हैं उन समस्त साधनों में सर्वोपरि सत्संग है। सत्संग से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी चित्त शुद्धि अन्य किसी साधन से नहीं होती। इसलिए सारे साधन करते हुए सत्संग के प्रति आग्रह नहीं परमाग्रह रखना चाहिए। हम सब कुछ छोड़ देंगे, खाना पीना और जो कुछ हमारा नियम है उसे भी एक बार हम नमस्कार कर लेंगे, किंतु सत्संग हो रहा होगा तो लाख करोड़ काम छोड़ करके भी सत्संग करेंगे, सत्संग का त्याग नहीं करेंगे। क्योंकि सत्संगे नहीं दैते याह या तु धाना खगा मृगा बहवो मत पदवी याता त्वास्त्र काया धवा दया। एकादश स्कंद में उद्धव जी ने कहा आज तक जो भी साधक जीव मेरे चरणों तक पहुंचे हैं उसका एकमात्र हेतु है सत्संग। सत्संग क्या है? बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन सपने हूँ होए न दृढ़ अनुराग। हरि कथा ही सत्संग है। हरि कथा हरिदासों की कथा यही सत्संग है। भगवान और भगवान के भक्तों के मंगलमय चरित्र इसी को सत्संग कहते हैं। तो भगवान दर्पाप हरता है दुष्टता दमन दम भवन दुख घर दुर्ग दुर्वासना नाश करता। दुष्टता का दमन करने वाले हैं। दुष्टता दमन, देखो दुष्ट का दमन करने की अपेक्षा दुष्टता का दमन किया जाए वह ज्यादा श्रेष्ठ है। आपने दुष्ट को समाप्त कर दिया पर उसकी दुष्टता को समाप्त नहीं किया तो उसे क्या मिला बेचारे को? भले ही मोक्ष मिल गया तो भी क्या मिला? प्रेम का सुख तो वह प्राप्त कर ही नहीं सका। हमारे श्री रघुनाथ जी दुष्ट को नहीं, दुष्ट की दुष्टता को समाप्त कर देते हैं। दुष्टता दमन दम भवन, दुष्टता का दमन करने वाले। बाली राम जी से खूब अटपट बोल रहा था, मुझे धर्म हेतु अवतरियु गुसाई मारियु मोही व्याध की नाई, खूब कड़ुआ कड़ुआ बोल रहा था। वाल्मीकि रामायण में तो और भी बहुत कुछ कहा उसने। उसने कहा क्षत्रिय लोग शिकार करते हैं पर हम तो उन प्रकार के प्राणियों में नहीं है जिनका शिकार किया जाए, आपने ऐसा क्यों किया? आप निश्चित ही धर्मा धर्म नहीं है आप में, ऐसा कारण। राम जी ने उसके एक एक तर्क का खंडन किया और बाली की दुष्टता का समन हो गया। दुष्टता थी उसके भीतर, दुष्टता न होती तो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भूल करने पर भी उसे स्वीकार न करना, इसी का नाम दुष्टता है। दुष्टता है क्या? साधुता क्या है? अपराध न होते हुए अपराध स्वीकार कर लेना। अपराध नहीं है, गलती नहीं, फिर भी स्वीकार कर ली। आप लोग झूठे ही स्वीकार, हाँ स्वीकार कर लो, प्रायश्चित बताया जा रहा, प्रायश्चित भी कर लो। सत्य छिप नहीं सकता, सत्य उजागर होगा और जब सत्य उजागर होगा तो जिसने आपको दंड दिया है उसे जब यह बोध होगा कि अरे ये कितने सज्जन व्यक्ति हैं, बिना अपराध के तो अपराध स्वीकार किया, दंड भी स्वीकार कर लिया, वाह धन्य है। और आपका लाभ क्या होगा? किसी जन्मांतरीय संस्कार में वह दोष पाप रह गया होगा, उसका फल भोगना होगा दंड के रूप में, वो भगवान ने कृपा करके उसका भुगतान करवा दिया। बाली की दुष्टता यही है कि अपराध करने पर भी वो अपराध स्वीकार, कहता नहीं मेरी बिल्कुल गलती नहीं, गलती तो सब इसकी सुग्रीव की है, मेरी क्या गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, आपकी गलती है, भगवान से कहता आपके आपका अपराध है, आपकी गलती, मेरी गलती नहीं, यही दुष्टता है। और जब दुष्टता चली गई तो चलन चातुरी मोर, बोला महाराज आप जैसे स्वामी के सामने हमारी चतुराई तो चलेगी नहीं। प्रभु अज हूं मैं पापी अंतकाल गति तोर, आप मुझे पापी कह रहे हैं बार बार, आपका प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद भी मैं पापी? भगवान बोले बस अब बन गया काम, अब तुम दुष्ट थोड़े ही हो, तुम्हारी दुष्टता चली गई, अब तो तुम साधु हो गए हैं। तज मद मोह कपट छलनाना, ये सब छोड़ दिया उसने, तो करूं सद्यते ही साधु समाना। जब साधु समान कर दिया तो साधु ते होए न कारज हानि, साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती, इसलिए राम जी ने कहा अचल कर रहू तन राखो प्राणा, इस शरीर को अचल कर दूं, प्राण रखो। बोला नहीं, यह है साधुता दुष्टता दमन और साधुता का उत्पन्न होना प्रकट होना। क्या कह रहा है बाली? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाई, प्रकट सो प्रभुतन अंत राम कही आवत नाई। वो प्रभु मेरे सामने प्रकट हैं तो मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि इस अवसर को अपने हाथ से चला जाने दूं, इस अवसर को मैं अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ऐसे श्री रघुनाथ जी दुष्टता का दमन करने वाले हैं। और कैसे हैं? बोले दम भवन, दम भवन, दम का भवन का दम, एक होता शम एक होता दम, बहिरिंद्रियों के निग्रह का नाम है दम और अंतरिंद्रियों के निग्रह का नाम है शम। भगवान दम के भवन हैं, अर्थात भगवान के जैसी जितेंद्रियता दूसरी जगह संभव नहीं है। भगवान के जैसी जितेंद्रियता केवल भगवान में ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी महाराज ने बानर राज बाली के संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय सात में, मध्य भाग अध्याय सात में, और ये विशेष बात कही है 273-274 श्लोक में, नयज्ञ हवने दाने जवे नापि पराक्रमे तुल्योस्ति त्रिश्लोकेषु बालिनो हेम मालिनः। स्वर्ण की माला इंद्र ने जो प्रदान की थी उसको धारण करने वाले बाली, बाली के जैसा यज्ञ करने में, हवन करने में, दान करने में, वेग में और पराक्रम में तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं था, ये देवर्षि नारद जी महाराज बाली के संबंध में कह रहे हैं। बाली ने तीर्थराज पुष्कर में हजारों यज्ञ किए थे, जिनमें स्वर्ण की यज्ञशाला थी। बाली ने पुष्कर जी में यज्ञ किए थे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, स्वर्ण की यज्ञशाला थी, प्रचुर स्वर्ण का दान, हजारों यज्ञ किए थे बाली ने। इसलिए नारद जी ने ये कहा, अहो महाप्रभावस्तु महेंद्र तनयो बलि, बाली यज्ञ सहस्राणाम यज्वा परम दुर्जयः। ऐसे बाली ने रावण को जब जीत लिया तो रावण ने बाली से मैत्री कर ली, और मैत्री के समय रावण ने बाली से वचन ले लिया। क्या? बोले हम एक ही आपसे वचन मांगते हैं, ब्राह्मण हैं, मांग सकते हैं हम। क्या? बोले हमारा आपके साथ कभी युद्ध न हो, आपसे हमारी सदा मित्र, आप कभी हमसे लड़े नहीं, ये वचन दीजिए, और हमारे ऊपर संकट आ जाए तो आप हमारी ओर से जरूर लड़ें, ये वचन दीजिए। क्या कहा? ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, आप हमारी, आप हमसे तो कभी लड़े नहीं, हमसे आपका कभी युद्ध ना हो, तो हम कथनचित विपत्ति में पड़ जाएं तो आप हमारी ओर से युद्ध करें। इसलिए तो राम जी ने बाली को मार दिया। ध्यान में आई बात? राम जी उसको अपना भी ले तो राम जी की तरफ से तो सो लड़ना ही नहीं था, क्योंकि रावण को वचन दे दिया था। और फिर जब रावण की सब सेना मरने लगी, रावण कुंभकर्ण मेघनाद भी मर गया, तो ऐसी स्थिति में बाली अपने दूसरे वचन को पूरा करता, फिर रावण के पक्ष से जाके खड़ा होता। राम जी बोले ना इधर से हमारे काम का ना उधर से हमारे काम का, ये तो हटाओ किनारे से। राम जी ने उसको अलग कर दिया, पृथक कर दिया। ऐसे बाली को जो दुष्टता का भवन बन चुका था, राम जी ने उसकी दुष्टता का दमन कर दिया। ये इसको श्लोक को खोजने के लिए इतना हमको समय लेना पड़ा। दुष्टता का दमन कर दिया, और दुष्टता का दमन करके उसे दुष्ट बनाकर नहीं भेजा, अपने धाम अपना प्रेमी भक्त बनाकर के भेजा। क्योंकि हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा है, अब हृदय में प्रीति है और वाणी में भी प्रीति है, वाणी में भी कठोरता नहीं है। ऐसे राम जी दम भवन, दम के भवन है। राम जी के जैसा जितेंद्रिय और कौन दूसरा होगा, इसलिए राम जी के उपासक भी दम के भवन हो जाते हैं। संपूर्ण दुखों को हरने वाले हैं, और कैसे हैं, दुर्वासना नाश करता, दुर्ग दुर्वासना नाश करता, बड़ी भयंकर जो संसार की वासनाएं हैं उनको भस्म करने वाले हैं, बुरी वासनाओं के विनाशक हैं। और आपन भूरी भूषण नक्षिक आभूषण धारण किए हुए हैं। ये भूरी भूषण शब्द जब हमारे सामने आता है तो हमको श्रीनाथ जी की स्मृति हो आती है। श्रीनाथ जी नाथद्वारा में जाओ, गर्मी की बात तो अलग है, उस समय तो ठाकुर जी के श्रृंग पर बहुत कम आभूषण होते हैं, लेकिन वैसे आप जाओ तो चरण से लेके श्री मस्तक तक कितने आभूषण, कितने प्रकार के आभूषण। हम समझते हैं मंगला में ही श्रीअंग का दर्शन होता, बाकी ठाकुर जी तो आभूषणों से, नक्षिक आभूषणों से भूरी भूषण। और देखो एक बात और कहें, भगवान को आभूषण प्रिय भी है, अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान अलंकार प्रिय है। भोले बाबा को तो भस्म चढ़ा दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, बिलपत्र और धतूर का फूल चढ़ा दो, खुश हैं। लेकिन भगवान को तो जितना बढ़िया सुंदर पोशाक पहनाओ, जितना बढ़िया नक्षिक श्रृंगार करो, पत्रावली बनाओ, उतना जल्दी राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अलंकार प्रिय हैं भगवान, भूरि भूषण। और कैसे हैं, बोले भानुमंत, सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले हैं ऐसे भगवंत। भव भंजना भयद, भव का भंजन करने वाले हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को नष्ट करने वाले हैं, और अभयद अपने शरणागत को अभय देने वाले हैं। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। प्राणी मात्र से अभय कर देते हैं, एक बार आकर कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ। और भुवनेश भारी, आप भुवनेश हैं, भुवनेश का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं। और भारी, भारी माने गुरु हैं, इनसे बड़ा भारी वजनदार गुरु और कोई दूसरा नहीं है। भावनातीत, भावनातीत हैं, भावनातीत माने भावनाओं से परे हैं। भावनातीत, ये भावना करना किसका विषय है, मन और बुद्धि का विषय है भावना करना। ये मन और बुद्धि के द्वारा की गई भावना से भी अतीत हैं, परे हैं। भव वंद्य भव वंद्य माने शिव जी के द्वारा वंदनीय है, भगवान शिव के उपास्य हैं, आराध्य हैं। भव भक्त हित, भव भक्त हित, भक्त हित भव। हाँ क्या बढ़िया बात, भक्तों के लिए आप इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। भावना चीत भव बंज भव भक्त हित, इस भव में, भव मैंने सब भवे मैंने संसार में, इस संसार में क्यों आते हैं, धरती पर अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। सो केवल भक्तन हित लागी, केवल भक्तों के लिए आते हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। केवल इसलिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, भव भक्त हित। भव भक्त हित माने इस भव में संसार में आ जाते हैं भक्तों का हित करने के लिए। पहले हम कह चुके हैं, फिर से कहने की आवश्यकता नहीं है। बादशाह ने पूछा बीरबल से कि तुम्हारा जो हिंदुओं का परमात्मा है लगता है विशेष बुद्धिमान नहीं है, क्यों छोटी छोटी बातों पर जब देखो तब अवतार ले लिया, अवतार ले लिया। हमारा देखो साथ में आसमान पर बैठता है और कभी कोई आवश्यकता पड़ती तो अपने दूत भेज देता है, पैगंबर भेज देता है, खुद नहीं आता है। लगता है तुम्हारा परमात्मा, इस परमात्मा भगवान ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, इसका समाधान करो। बोले जरूर समाधान करेंगे। बोले समाधान यही है कि उनका भक्तों से प्रेम ज्यादा है, भक्तों की पुकार सुन के वे रह नहीं पाते इसलिए आ जाते। बोले नहीं नहीं ये सब बात समझ में नहीं आती। तो ठीक है हजूर, समय लगेगा समझाने में, समझा दिया जाएगा। तो उसने क्या किया जानते हैं, बादशाह के लड़के सलीम की मोम की एक मूर्ति बनवाई और बिल्कुल ऐसी बनवाई देखने में दूर से लगे कि बिल्कुल वैसी। नौका विहार चल रहा था, चांदनी रात थी और दिल्ली में बीच यमुना जी में जाके वो मोम का पुतला खिलाते खिलाते हाथ से नदी में यमुना जी में छोड़ दिया। आओ देखा ना ताओ, अपने एकमात्र पुत्र को बीच यमुना जी में गिरा हुआ देखते ही बादशाह नौका से कूद पड़ा और कूद कर उन्हें पुतले को पकड़ा तो समझ में आएगी तो पुतला है। बहुत क्रोध में आया, वैसी गुस्ताखी करते हो हैं? बताओ हमारे शाहजादे का पुतला हमारे हाथ में पकड़ा दिया। बोला हजूर थोड़ा धैर्य धारण करो, शांति करो, मैं आपका सेवक यहाँ उपस्थित था, कहते उठा लाओ, नहीं भेजा नहीं कहा, और मल्लाह थे उनको कहते कि ले आओ तो वो कर लेते। तमाम आपके नौकर चाकर मंत्री संतरी यहाँ थे कि वजीर थे, किसी को कह देते, पर किसी को आदेश आपने क्यों नहीं दिया, स्वयं आप क्यों कूद पड़े। अरे बोले एक ही लड़का था हैं, अब वो कहीं यमुना जी में चला जाता जब तक दूसरे को आज्ञा देते, तब तक वो तैयारी करता, तब तक वो मर ही जाता, इसलिए अपने एकमात्र पुत्र को बचाने के लिए मैं कूद पड़ा। बीरबल ने कहा हजूर आप एक सामान्य मनुष्य हैं, तब आपकी अपनी संतान में इतनी ममता है, और जो हमारे राम जी वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, उनको जीवों के प्रति कितना वात्सल्य है, तो उनके लिए ठाकुर जी खुद अवतरित हो जाएं तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। बोले हाँ भाई वीरवाल मान गए, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, इससे तो ये सिद्ध होता है कि तुम लोगों का परमात्मा ज्यादा दयावान है। इसलिए भव भक्त हित, भक्त हित भव, भव माने उद्भव जन्म, भक्तों के लिए जिनका अवतरण है, एक अर्थ दीनबंधु दास। दूसरा अर्थ भव भक्त हित, भव माने भगवान शिव, भगवान शिव के भक्तों का विशेष हित आपके द्वारा होता है। हाँ विशेष हित होता है। बाणासुर। बाणासुर भगवान का शिव जी का बड़ा उच्च कोटि का भक्त था। इतना उच्च कोटि का भक्त है बाणासुर कि आज भी रुद्राभिषेक के बाद उसका नाम लिया जाता है। हाँ, नले में तो एक अभिषेक का शिव पूजन का दोष है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बाण रावण चंडी सा श्रृंगी भृंगी रिता दया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृहणन्तु शाम्भवाः। ये कहना पड़ता है शिवार्चन के बाद, क्योंकि शिवार्चन के बाद शिवजी के प्रसाद की अभिलाषा से इतने लोग सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें सबसे पहला नाम है बाणासुर का, रावण का नाम दूसरा है, चंडीस तीसरे हैं, श्रृंगी और भृंगी ये हैं, ये और पीछे हैं, रिट आदि, रिट के बाद फिर तो और आदि और बहुत से गण। ये सब जो है शंकर जी का नैवेद्य लेना चाहते हैं, इसलिए शंकर जी को भोग लगाने के बाद इनका नाम लिया जाता है। महाराज आपो प्रसाद पाओ, क्या भोले बाबा के अनन्य भक्त हो, इतने बड़े भक्त हैं। इसी तरह से भगवान को भोग धराने के बाद यदि सदा वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृहणन्तु वैष्णवा ये न कहा जाए तो ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। शिव जी को भोग लगाओ तो शिव पार्षदों को प्रसाद दो, भगवान को भोग लगाओ तो उद्धव जी प्रहलाद जी आदि जो भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी गरुड़ जी, इनको भगवत प्रसाद दो, क्योंकि ये सब भगवत प्रसाद की अभिलाषा में खड़े रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक मत यह भी है कि शिव जी का प्रसाद बहुत से लोग क्यों नहीं लेते हैं। बोले शंकर जी का तो प्रसाद लेने में कोई बाधा नहीं है, पर जो शंकर जी के गण है ना, बाण रावण चंडीस श्रृंगी भृंगी ये सब जो है ये उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए चंड का उच्छिष्ट होने, चंड आदि गणों का उच्छिष्ट होने से अन्य जो दीक्षा वाले लोग हैं जिनकी शैवी दीक्षा नहीं है उन्हें नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भी कहीं शास्त्रों में लिखा है। किंतु हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी वे कहते थे, नाभाजी महाराज ने हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, इस छप्पे छंद में भगवान शिव का नाम लिया है। भगवान शिव प्रसाद निष्ठ भक्त हैं, भगवत प्रसाद पाते हैं। तो बोले श्री प्रिया प्रीतम को, सीताराम जी को, श्यामा श्याम को प्रेम से भोग धराओ और युगल सरकार का अधरामृत भोले बाबा को प्रदान करो कि हे प्रभु, आपसे अधिक प्रसाद की महिमा जानने वाला और कौन है। और फिर उनको भोग लगा करके लो तो वो महा महा प्रसाद हो गया, फिर लेने में कोई बाधा नहीं। लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाया गया, सीधे शिव जी को अर्पित किया गया है, तो उसे शिव पार्षद भी ग्रहण करते हैं, फिर वह दूसरों के ग्रहण करने के योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए वैष्णव तो भगवत प्रसाद ही। अब हमारे यहाँ मलुक में ठाकुर जी भोले बाबा विराजे हैं, मलुकेश्वर महादेव, पर उनको नित्य भगवान का भोग लगता है। क्या भोग लगता है? मंदिर में जो थाल ठाकुर जी भोग आरोगते हैं वही भगवत प्रसाद उन्हें मिलता है, और फिर हम लोग सब प्रसाद ले लेते हैं, कोई बाधा नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भगवत प्रसाद, भगवत प्रसाद की महिमा है। तो शंकर जी यही चाहते थे कि ये बाणासुर हमारा परम भक्त है। 1000 भुजाएं थी महाराज इसके, 1000 भुजाएं। शंकर जी इससे प्रसन्न ज्यादा क्यों थे और सुन लो, स्कंद पुराण के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, ये इतना बड़ा गवैया बजवैया था, नचवैया, के महाराज 1000 अपने हाथों में वाद्य एक साथ ले लेता था, और 1000 भुजाओं से एक साथ बाजे बजाता था, अलग अलग प्रकार के बाजे, और फिर भगवान शंकर के सामने नृत्य करता था। शंकर जी इस पर बहुत अधिक रीझे हुए थे, बहुत प्रसन्न थे शंकर जी इस पर। शंकर जी चाहते थे कि ये हमारा भगत तो है ही है, ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो जाए, मेरे प्रभु का भक्त बन जाए। वो तो भगवान को ही सब कुछ मानता। तो एक दिन की बात है, इसको अहंकार हुआ, अहंकार तो था ही, ये बोला भगवान शिव के पास जाकर के बाणासुर, बोला महाराज आपने हमको 1000 भुजाएं दे दी हैं, अपरिमित बल हमको दे दिया है, हमको इन भुजाओं में खुजली मच रही है। शंकर जी हंसने लगे, बोले किसी अच्छे कुशल वैद्य को दिखाओ, दाद खाद खुजली हो गई हो तो मलहम लगाओ, कुछ दवाई करो। बोले ऐसी कोई बीमारी नहीं है, पर लड़ने की खुजली मच रही, युद्ध की खुजली। ये खुजली तब मिटेगी जब कोई वीर हमसे लड़े। शंकर जी ने कहा लड़ लो, लड़ने को कौन मना करता है। बोले महाराज जहाँ जाता हूँ सब पहले से हाथ जोड़ लेते हैं, तब क्या विचार है तुम्हारा। विचार क्या है, आपके विशाल भुजदंड जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे भोले बाबा ही भले हमसे दो दो हाथ कर लें, बाकी तो हमसे कोई लड़ने वाला है नहीं। शंकर जी बड़े हंसे मन ही मन, बोले वाह जी वाह, हमसे ही शक्ति प्राप्त की और हमारे ऊपर ही अजमाना चाहता है, अब मैं इससे लड़ूं तो ये अमर्यादा होगी। ये तो अमर्यादा कर ही रहा दुष्ट है, पर मैं अमर्यादा करूं ठीक नहीं है, मुझे तो मर्यादा रखनी चाहिए। महाराज जी शंकर जी ने क्या किया, एक झंडा दे दिया, ले जाए ध्वजा लगा दे अपने महल के ऊपर, बिना झुकाए जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए तो समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला कोई दुर्धर्ष प्रचंड वीर आ गया है। और जब बाणासुर की पुत्री उषा ने चित्रलेखा की सहायता से अनुरुद्ध जी का वर्ण कर लिया, और जब नारद जी के द्वारा पता चला भगवान को द्वारिका में, और भगवान सेना लेकर, नारायणी सेना लेकर के दाऊ जी प्रद्युम्न जी के सहित जब भगवान सुवर्णितपुर पधारे, तो जैसे ही भगवान ने बाणासुर के नगर में प्रवेश किया, ध्वजा बिना झुकाए अपने आप लटक कर नीचे आ गई, झुक गई ध्वजा। महाराज इसको भय हो गया, कहा तो इतना अहंकारी था, भय हो गया, ध्वजा झुक गई, लगता बहुत प्रचंड वीर हैं श्री कृष्ण। भगवान शिव से बोला आपने हमको वचन दिया है कि संकट के समय आप सहायता करेंगे, अब अपने वचन को पूरा करो, अपने पूरे कुटुंब खानदान परिवार के साथ हमारी तरफ से लड़ो। शंकर जी बोले ठीक है लड़ेंगे, वचन दिया है तो पूरा करेंगे, लड़ेंगे। लड़ने लगे शंकर जी, गणेश जी कार्तिकेय जी वीरभद्र सब लड़ रहे हैं साथ में, सबने शंकर जी के साथ युद्ध में भाग लिया। अब ध्यान दें, भगवान शिव यह क्या नहीं कर सकते थे कि बाणासुर तुम भले ही मुझे युद्ध के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी युद्ध में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम तो अपराध कर ही रहे हो, मैं अपराध करूं इष्ट के प्रति ये संभव नहीं है, मैं अपने आराध्य से कभी युद्ध नहीं कर सकता, मना कर देते और किसी से झगड़ा होता तो हम आ जाते, लेकिन जहां मेरे साक्षात प्रभु मेरे सामने, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं कहा। पद्म पुराण में श्री रामाश्वमेध प्रकरण में एक ऐसा प्रसंग है जहां शंकर जी ने कहा शत्रुघ्न जी महाराज से, युद्ध हो रहा था महाराज वीर बड़ा अद्भुत प्रसंग है पद्म पुराण में वीरसेन जी का, उनकी ओर से महाराज युद्ध कर रहे थे शंकर भगवान युद्ध में, और युद्ध में विजय हो ही नहीं रही थी, युद्ध बंद ही नहीं हो रहा था। शत्रुघ्न जी ने कहा कि युद्ध कैसे बंद होगा, हनुमान जी ने कहा युद्ध कैसे बंद होगा, हनुमान जी और शंकर जी का भी युद्ध हुआ वहां महाराज जी, क्योंकि शत्रुघ्न जी की तरफ से तो हनुमान जी हैं, बोले महाराज युद्ध तो बंद ही नहीं हो रहा, कैसे युद्ध होगा? तब शंकर जी ने उपाय बताया। बोले ये राजा बड़ा भक्त है वीरमणि, लेकिन बात बस इतनी सी है कि ये प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहता है। राम जी जब तक युद्ध के मैदान में नहीं आएंगे तब तक युद्ध बंद नहीं होगा। दर्शन करते युद्ध बंद हो जाएगा, क्यों? बोले राम जी आ जाएंगे तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अपने इष्ट उपास से लड़ नहीं सकता, वहां तो मैं दंडवत प्रणाम ही करूंगा, लड़ूंगा नहीं। तब राम जी को प्रकट होना पड़ा पद्म पुराण के अनुसार, भगवान श्रुवा लेकर के यज्ञ की युद्ध के मैदान में ही भगवान प्रकट हो गए। शंकर जी ने वहां दंडवत प्रणाम किया है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। तो जैसे वहां कर किया भगवान ने, वैसे ही कृष्णावतार में लंबी दंडवत कर लेते, बोले हम इनसे नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्यों लड़े शंकर जी? इष्ट से युद्ध यह भगवान शिव के द्वारा ऐसा अनुचित जैसा दिखाई पड़ने वाला कार्य भगवान शिव के द्वारा क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसमें रहस्य है। इसमें रहस्य ये है कि भगवान शिव अपने भक्त बाणासुर को कृष्ण भक्त बनाना चाहते हैं, और वे ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इसका परत्व मेरे प्रति ही है, मैं युद्ध करके श्री कृष्ण से पराजित हो जाऊंगा, और जब इसके प्राणों की भीख मांगूंगा और जब भगवान की कृपा से इसके प्राण बचेंगे, तब इसकी मोटी बुद्धि में ये बात समझ में आएगी कि मेरे आराध्य के आराध्य तो श्री कृष्ण हैं, मेरे उपास्य के तो उपास्य श्री कृष्ण हैं। ऐसी बात इसकी समझ में आएगी तब ये हमारा भगत तो है ही है, तब ये भगवान कृष्ण का भक्त हो जाएगा। तो केवल बाणासुर को कृष्ण भक्त बनाने के लिए ऐसा किया। अब दूसरी बात, ये तो शंकर जी की तरफ से हो गई, भव भक्त हित भगवान की ओर से, भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को इसलिए काटा सुदर्शन चक्र से कि तू मेरे प्राण प्रिय भगवान शिव से ही लड़ना चाहता है, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेंगी तेरी भुजाएं न होगी खुजली, फिर काय को भोले बाबा से लड़ेगा। इसलिए भगवान ने भुजाएं काटी। और जब शंकर जी जर्मभणास्त्र के प्रभाव से मुक्त हुए और शंकर जी ने कहा कि प्रभु आप कृपा करके बाणासुर के प्राण छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने इसे अभयदान दिया है, भगवान बोले हम इसके प्राण नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपका भक्त है और जो आपका भक्त है वो मेरा भक्त है, मैंने इसका हित किया है, इसकी जो भुजाएं अहंकार उत्पन्न कर रही थी उनको मैंने काट दिया है, अब ये चार भुजा वाला हो गया, तो चार भुजा वाले तो मेरे पार्षद हैं, मैं स्वयं चतुर्भुज हूँ, मेरे पार्षद भी चतुर्भुज हैं, तो आपका तो पार्षद यह है ही, आज से मेरा भी भक्त हो गया। तो भगवान शिवजी के भक्तों का परम हित करते हैं, उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। शिव सेवा कर फल सूत सोई, अविरल भगति राम पद होई। तो ऐसे शिवजी के भक्तों को राम जी का प्रेम प्रदान हो जाता है, इससे उनका बड़ा हित होता है। भव भंजना भयद भव भक्त हित भूमि उद्धरण, इस भूमि का उद्धार करने वाले हैं, असुरों का संहार करके आपने भूमि का उद्धार किया और 12 रूप धारण करके आप अपने दाढ़ों पर पृथ्वी लेकर के आए, आपने भूमि का उद्धार किया। और महाराज जी एक नाम क्या ले रहे हैं गोस्वामी जी? भूधरण धारी, भूधरण माने गिरिराज, इस गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले आप श्रीनाथ जी हैं, आप गिरधर गोपाल हैं। हा बोलो गिरधर गोपाल की। विनय पत्रिका के अनेकों पदों में गोस्वामी जी ने रामकृष्ण की एकता प्रमाणित की। राम जी की स्तुति करते करते गोवर्धनधारी ये कहते हैं, और दशावतार में श्री राम जी को ही राधा रमण कह रहे हैं, ऐसे गोस्वामी जी महाराज का भाव है। तो कहते हैं कि भावनातीत भव भक्त हित भूमि उद्धरण भूधरण धारी बरद बनदाव। आप वरद राज हैं, वर देने वाले हैं। बनदाव बागीश विश्वात्मा बिरज वैकुंठ मंदिर बिहारी। हे भगवान, आप मेघ के समान श्रीअंग आपका श्याम है, आप वाणी के अधीश्वर हैं, विश्व के आत्मा हैं, राग आदि दोषों से सर्वथा आप मुक्त हैं, और श्री वैकुंठ मंदिर में नित्य विहार करने वाले हैं। आकाश के समान आप सर्वव्यापक हैं, सबके वंदनीय हैं, वामन रूपधारी सर्व समर्थ हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, और अपने आश्रित के ब्रह्म चिंता पहारी, सारी चिंताओं को दूर करने वाले हैं। और कैसे हैं, सहज सुंदर सुमुख सुमन। आप स्वभाव से ही सुंदर हैं, और आपका मुख कभी मलिन नहीं होता। प्रसन्नताम यानगताभिषेक तस्तथा न मम्ले बनवास दुखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। आपका मुख कमल प्रसन्नता से खिला रहता है, शुद्ध मन वाले हैं, आपका स्वरूप बड़ा शुभ है, विकार शून्य है, निर्मल हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। आपकी आज्ञा सब पर है, आप पर किसी का शासन नहीं है, आप सब कुछ करने वाले सर्व समर्थ हैं, सबका भरण पोषण करने वाले हैं, सबको जीतने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं, सत्य संकल्प हैं, आपका संकल्प कभी मिथ्या नहीं होता। और जब आप संकल्प करते हैं तो कल्पांतकारी, सत्य संकल्प कल्पांतकारी, आप कल्पांत कर देते हैं अर्थात महाप्रलय कर देते हैं। आप नित्य हैं, आप मोह रहित हैं, प्रकृति के गुणों से शून्य होने के कारण आप निर्गुण हैं, निरंजन हैं, माया के दोषों का लेश भी आप में नहीं है, इसलिए आप निरंजन हैं और निजानंद रूप हैं। निजानंद रूप का अर्थ है आपको बाहरी किसी वस्तु से आनंद की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं तो आनंद रूप ही हैं। स्वयं निर्वाण हैं अर्थात मुक्ति स्वरूप हैं, और निर्वाण दाता, निर्वाण दाता माने संसार चक्र से मुक्ति दिलाने देने वाले भी हैं, और आप परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं, अचल हैं। और कैसे हैं, सीमा रहते हैं, आपको कोई सीमा में बांध नहीं सकता है, उपाधि रहते हैं, मोक्ष रूप हैं, ममता रहित हैं, और सबके विधाता निर्मम विधाता विधाता हैं। और कैसे हैं, महामंगल मूल, बड़े बड़े मंगलों के मूल हैं, आनंद और महिमा के स्थान हैं, मधु दैत्य का विनाश करने वाले हैं। और कैसे हैं, बोले मंजुमानाथ मुग्ध मधुमथन मानद अमानी, सबको सम्मान देने वाले हैं और स्वयं मान लेने की इच्छा नहीं रखने वाले, मान रहित हैं, कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, माया से रहते हैं और लक्ष्मी के अधिपति हैं, हाथ में सुंदर कमल आपके विराजमान हैं, कमल के समान आपके विशाल नेत्र हैं और आप 64 कलाओं के भंडार हैं। कमल लोचन कला कोश, कला कला माने 64 कला, 64 कलाओं के आप कोश हैं। ये 64 कलाएं क्या क्या है महाराज? ये 64 हमारे भगवान श्री कृष्ण ने 64 रात्रियों में 64 कलाएं सीखी थी। हमारे राम जी भी ये 64 कलाओं के निधान हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। ये 64 कलाएं शैवागम में इन 64 कलाओं के नाम आए हैं। कौन कौन है 64 कलाएं? इन सब के खजाने हैं भगवान, ये सब चीजें राम जी को आती हैं। कौन कौन? 64 कलाओं में सबसे पहली कला है गीत। गीत बनाना, गीत गाना, ये भी एक कला है। सबको ये कला नहीं आती है। अब भजन तो सब गाते हैं, लेकिन जब राधा कृष्ण जी गाते हैं तो क्या कहना। हम रस महोत्सव में देखते हैं कि वो पूरी पंक्ति गा नहीं पाते हैं। एक शुरुआत करते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है, सब उठ के खड़े, फिर किसी की सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं, फिर नाचने लग जाएंगे, झूमने लग जाएंगे। और वो जो बजाने वाले हैं वो भी इतना बढ़िया धुन बजाते हैं कि बस सब एकदम गाने की और नाचने की फुरहरी सबके भीतर से आ जाती है। ये भी कला है। गीत एक कला, वाद्य बजाना एक कला, नृत्य ये भी कला है। नाचना सबको नहीं आता है, कोई कोई नाचते बहुत सुंदर नाचते हैं, नृत्य कला है। नाट्य नाटक में अभिनय करना ये कला है। 64 कलाओं में एक कला है। बहुत से लोग तो अभिनय बिगाड़ देते हैं महाराज। गांव में लीला हो रही थी, एक गांव में, तो जिसको ताड़का बनना था उसको बुखार आ गया, तेज बुखार आ गया। ताड़का कैसे बने? एक दूसरा आदमी था, उसकी सूरत शकल भी ऐसी थी बिना श्रृंगार के ताड़का जैसा लगे। तो उसने कहा कि हमारा ज्यादा श्रृंगार भी नहीं करना पड़ेगा, हम बन जाते हैं ताड़का, पर पाठ हमको रटा दो, क्या करना पड़ेगा पाठ? बोले पाठ क्या, व्यास जी गायेंगे, छुटके को खाऊं की बड़के को खाऊं, बुढ़े बाबा की चटनी बनाऊं रे, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, गाते हैं ना लीला में, तो वो व्यास जी गायेंगे और तुम नाचना लुकाठी लेके हाथ में, और जब व्यास जी चौपाई गायेंगे एक ही बाण प्राण हर लीना, रामा हो रामा, बाण लगते ही मर जाना। अरे मैं मरूंगी कैसे? अरे मरने का नाटक करना, असली में थोड़ी मरना होता है। उसने कहा ठीक है ऐसे ही करूंगी। और जब अभिनय तो बहुत अच्छा किया, पर जब राम जी ने बाण उसको मारा तो वो भूल गया चौपाई का अर्थ, अभिनय भूल गया कि बाण लग के मुझे मरने का अभिनय करना, तो मरा नहीं वो। जब नहीं मरा तो व्यास जी ने दोबारा चौपाई बोली, एक ही बाण प्राण हरिनीना रामा हो रामा, राम जी ने फिर बाण उठाया, फिर बाण मारा, एक ही बार का मत, कई बार मारा, वो मरी नहीं। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आई, लक्ष्मण जी बोले ए ताड़के, राम जी ने बाण घाल दिया है और तू मरती क्यों नहीं है, मर जा। ताड़का बोली मैं जिंदी हूं, मरूं कैसे? विश्वामित्र जी को अब गुस्सा आया कि राम जी तो कुछ बोलते नहीं, लक्ष्मण जी की बात भी नहीं मानती है। विश्वामित्री जी ने एक लात लगाई उसकी छाती में, धड़ाम से ताड़का गिरी और खींच के पर्दा के भीतर कर दिया। हंसते हंसते लोग लोटपोट हो गए, बोले हर बार तो रामलीला में राम जी ताड़का मारते थे, इस बार विश्वामित्री जी ने ताड़का मारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब देखो इतनी बढ़िया ताड़का बन के आई, लेकिन सब लीला को बिगाड़ दिया उसने, तमाशा बना दिया लीला को। तो नाटक में अभिनय बिल्कुल ठीक ठीक करना ये सबको नहीं आता। बक्सर में पंचकोसी परिक्रमा पहली बार आयोजित थी और एक प्रसंग में हम कथा में गए थे, माताजी पधार गई थी उनके उत्सव में, कथा करने गए थे, दीनबंधु दास भी हमारे साथ थे। तो मामा जी ने कहा कि वो नदाव गांव में लीला होनी थी नारद जी वाली, तो बोले इतने जल्दी पाठ कौन तैयार करे। तो हमसे बोले आपने कभी अभिनय किया है लीला में? हमने कहा महाराज जी हमने तो नहीं किया अभिनय, पहले बचपन में एक बार शत्रुघ्न जी जरूर बने थे रामलीला में, उसके बाद कोई अभिनय नहीं किया, और शत्रुघ्न जी का कोई पाठ भी ज्यादा होता नहीं है, और वो भी केवल कुंवर कलेवा के समय बने थे, तो खाने का काम किया हमने और कोई काम नहीं किया। तो ये काम शत्रुघ्न जी का तो, लेकिन और हमने कोई लीला में अभिनय नहीं किया है। बोले कोई बात नहीं, आप तो ब्यास जी है ही हैं, आप ब्यास जी बन जाना, और ये दीन बंधु दास को बुलाया, इनको बोले तुम ब्रह्मा जी बन जाना, नरहर दास जी को कहा कि तुम नारद जी बन जाना, सबको पाठ बता दिए। अब पाठ बताने के बाद अब ये तो ब्रह्मा जी बन के चार मुंह लगा के कमल पर बैठे थे ये दीन बंधु दास, और मामा जी मंच संचालन कर रहे थे, नाटक तो ही लिखा उनका ही था। तो अब नारद जी भूल गए, नारद जी भूल गए कि ब्रह्मा जी से क्या कहना है। तो ब्रह्मा जी अपने आप नारद जी से बोल पड़े और जो बिगड़ी हुई बात थी वो बन गई। इससे मामा जी इतने प्रसन्न हुए, इनकी पीठ पर हाथ ठोका और कहा वाह भाई दीन बंधु दास, बिगड़ी हुई लीला को तुमने बना दिया, ये भी एक सेवा है ठाकुर जी की। तो कई बार पात्र भी कुछ भूल जाता है तो ऐसा कुछ करना पड़ता है कि वो लीला बिगड़े भी नहीं और बन जाए। अब ये अपने विवेक के ऊपर है। तो नाटक में अभिनय करना ये भी जो है 64 कलाओं में एक कला है। और आलेख, आलेख कुछ लिख करके ब्रश आदि से कुछ रंग से पेंटिंग बना देना दीवार पर, इसको आलेख ये भी कला है। विशेष कच्छेद्य ये भी एक, अब बहुत से लोग होते हैं आप हथियार से भी उसको तोड़ या काट नहीं पाएंगे, पर उनको झुकती होती फट से उसको, कहां से टूटेगी कहां से कटेगी, फट से उसको काट देंगे। ये क्या है, ये भी एक कला है। और तंडुल कुसुम बलि विकार माने चावलों से विचित्र प्रकार की रचना कर देना, ये सर्वतो भद्र आदि जो है ये चावलों से ही रंग करके बनाए जाते हैं, ये भी एक कला है। पुष्प सैया रचना फूलों की सेज बनाना, ये भी एक कला है। और दसन वसनांग राग, दसन वसन माने होठ, दसन के वसन है ये ना होठ, इनका अंगराग माने ये बाजार वाला क्या कहते हैं इसको, होठ में लगाने वाले को क्या कहते हैं, लिपस्टिक कहते हैं, ये बाजार वाला नहीं, ये भी एक कला है। पुष्प के सार से चंदन सुगंधित मिश्रित करके जो बिना केमिकल का वो बना करके होठ पर लगाने का द्रव्य बना लेना, ये भी एक कला है। और मणिभूषण भूमिका कर्म, कहाँ धन है कहाँ मणि है उसको समझ लेना, कौन सा आभूषण में मणि कहाँ अच्छी लगेगी। उदक वाद्य जल वाद्य बजाना, सैन रचना करना, उदक घात और अद्भुत दर्शन वेदिता जो अद्भुत चीज को देख लेने की कला होना, और माला ग्रथन कला कल्प विशेष प्रकार की पुष्प मालाएं बना लेना, ये भी 64 कलाओं में कला है। अब हमसे कोई कहे माला बनाओ तो हमसे बढ़िया माला बनाते नहीं बनेगी, कभी बनाई भी नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन बहुत से लोग बड़े कुशल होते हैं माला बनाने में। तो ये भी एक कला है 64 कलाओं में, राम जी में सब कलाएं हैं। शेखरा पीड योजन नेपथ्य योग, कर्ण पत्र भंग गंध युक्ति, भूषण की योजना भूषण बना देना, इंद्रजाल, इंद्रजाल माने जादूगरी भी एक खेल है, ये भी एक कला है। कौचमार योग हस्त लाघव चित्र शाका पूप विकारक क्रिया पानक सराग सबयोजन सूची बापी कर्म सूत्र क्रीड़ा वीणा डमरू वाद्य प्रहेलिका प्रतिमाला दुर्वाचक योग पुस्तक वाचन नाटिका ख्यायिका दर्शन काव्य समस्या पूर्ति ये भी 164 कलाओं में अंग है। पट्टिका वेत्र बाण विकल्प तर्क कर्म तक्षण माने बढ़ई वाला काम करना वास्तु विद्या भी 64 कलाओं में एक कला है। कहाँ कैसा निर्माण कहाँ क्या बनाना चाहिए रूप्य रत्न परीक्षा सोने की चांदी की परीक्षा धातुओं की परीक्षा रत्नों की परीक्षा जोहरी वाला काम धातुवाद मणिरागक ज्ञान आकरक ज्ञान खजाना कहाँ गड़ा होगा ये विद्या जानना वृक्षायुर्वेद भी एक कला है 64 कलाओं में। वृक्षों में कौन सी वनस्पति किस काम में आती है ये समझना मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि ये पशु पक्षियों को लड़ाने की विद्या ये भी एक कला है। सुख सारिका प्रलापन तोता मैना को सिखाना पढ़ाना उत्सादन केश मार्जन बालों की सफाई धुलाई करना उनको बढ़िया से काढ़ करके गूथना ये भी कला है। अक्षर मुष्टिका कथन माने मुट्ठी बंद कर ली बताओ हमारी मुट्ठी में क्या बता देना ये है तुम्हारी मुट्ठी में ये भी एक विद्या है। म्लेच्छित कविकल्प ऐसी भाषा बोलना जो ऐसी गोलमटोल भाषा हो जिसको सब न समझ पावे देश देशांतर की भाषा का ज्ञान पुष्प सकटिका निमित्तक ज्ञान यंत्र मात्रिका धारण मात्रिका अंश वाच्य संपाठ मानसी ये भी एक कला है। काव्य क्रिया छलित योग अविधान कोशक छंदो ज्ञान क्रिया विकल्प ललित विकल्प वस्त्र गोपन ज्यूत विशेष जुआ खेलना भी एक कला है 64 कलाओं में। और आकर्षक क्रीड़ा बालक क्रीडन का छोटे बच्चों के खिलौने बना देना गुड्डा गुड़िया आदि तुरंत बना देना और बैनाई की विद्या ज्ञान और बेजई की विद्या ज्ञान और अंतिम 64वीं विद्या है बैताल की विद्या ज्ञान भूत प्रेत पिशाच आदि को भगा देना ये भी एक विद्या है। ये 64 प्रकार की कलाएं ये सारी कलाएं कहां से प्रकट भई हैं बोले ये सारी कलाएं भगवान से ही प्रकट भई हैं। ये तो मन में आ गया तो हमने नाम ले दिए 64 कलाओं के कला कोश को दंड धर धनुष बाण धारण करने वाले कोशलाधीश अयोध्याधिपति कल्याण राशि कल्याण की जो राशि है या तुधान प्रचुर मत करी केसरी राक्षसों का समूह गजेंद्रों की सेना के हाथियों की सेना के समान है और उसको तितर बितर करने में आप मतवाले सिंह के समान हैं और कैसे भक्त मन पुण्य आरण्य वासी क्या बढ़िया बात कही भक्त मन पुण्य आरण्य वासी भक्त का मन ही पुण्य आरण्य है। पुण्यारण्य माने वृंदावन पुण्यारण्य माने चित्रकूट भैया यहाँ तो वृंदावन और चित्रकूट है ही संतों का हृदय ही वृंदावन है और संतों का हृदय ही चित्रकूट है। इस संतों के हृदय रूपी वृंदावन में संतों के हृदय रूपी चित्रकूट में आप निरंतर निवास करते हैं। भक्त मन पुण्य आरण्य वासी भक्तों का मन ही पुण्य आरण्य है। पुण्य आरण्य विहारण बंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो ये पुण्यारण्य उसमें निवास करने वाले हैं। दूसरा अर्थ ये हुआ कि भक्तों के मन में पुण्यारण्य है। ये पुण्यारण्य क्या है रामकृष्ण के चरित्र और इन चरित्रों के माध्यम से भक्तों के मन में ही भगवान रमण करते रहते हैं। ऐसा होता है आप निरंतर कुछ न कुछ जब स्वाध्याय आदि करते रहें तो आप खाली बैठेंगे उस समय भी आपको कोई न कोई चिंतन ही बनेगा। आप सोएंगे तो उस समय भी आपको हो सकता है भगवान की किसी लीला का किसी गुण का ही चिंतन बनने लग जाए। ऐसा हो जाता है तो इस प्रकार से चिंतन के ब्याज से भगवान उनके पवित्र मन में सदा सर्वदा निवास करते हैं। अनघ अद्वैत अनवद्य अव्यक्त अज अमित अविकार आनंद सिंधु। आप निष्पाप हैं। अद्वैत, अद्वैत माने आप में दो का भाव, द्वैत नहीं है, आप एकमेव अद्वितीय हैं, निष्पाप हैं, अनवद्य हैं, आप में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और आप अव्यक्त होते हुए अप्रकट होते हुए भी आप भक्तों के प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, अज हैं, अजन्मा हैं, आपकी सीमा नहीं है और आप में विकार नहीं है, आप आनंद के समुद्र हैं, अचल हैं, कभी आपका धैर्य डिगता नहीं है, अनिकेत हैं। अनिकेत माने, निकेत माने होता है घर, और अनिकेत माने उनका अपना कोई घर नहीं है। क्यों? भगवान के भक्त भी अनिकेत होते हैं। जिस घर को अपना मान रखा था वो तो छूट गया, जहां पैदा हुए थे उसको अपना मान रखा था कि नहीं, वो छूट गया। अब वो छूटने के बाद अब जितने घर हैं सब अपने ही हैं। अब पराया क्या है? कोई पराया नहीं है, सब घर अपने हैं। तो स्वतंत्र कोई निकेत नहीं रहा तो अनिकेत हो गए। भगवान अनिकेत क्यों हैं? क्योंकि व्यक्ति किसी एक घर में रहता, ये तो व्यापक हैं, इसलिए अनिकेत हैं, अलग से कोई घर नहीं है, सब सर्वत्र हैं, सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय हैं, इसलिए भगवान को अनिकेत कहा गया। और कैसे हैं? अविरल अनामय अनारंभ, अविरल हैं, अनामय हैं, और अविरल माने तरल नहीं है, घनीभूत हैं, अनामय हैं, व्याधि रहित हैं, और किसी भी कार्य का आरंभ आप नहीं करते, अम्भोदना दहन, और आप संसार के भय का दुखों का नाश करने वाले हैं, माया के विकारों से रहित हैं, अनादि हैं, और अम्भोदनाद माने मेघनाद, उसको मारने वाले जो श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, अम्भोदना दहन बंधो, अम्भोद माने मेघनाद, उसको मारने वाले लक्ष्मण जी के बंधु माने बड़े भैया हैं, ऐसे हे राम जी, दास तुलसी खेद खिन्न आपन्न इह शोक संपन्न अतिशय सभी तम प्रणत पालक राम परम करुणा धाम पाहि मामुर्विपति दुर्विनीतम। ये भगवान, ये तुलसीदास संसार के दुखों से दुखी है, विपदग्रस्त है, शोक युक्त है और अत्यंत भयभीत हो रहा है। हे शरणागत वत्सल, हे शरणागतों का पालन करने वाले, हे परम करुणा के धाम, हे राजाधिराज पृथ्वीपति श्री राम, इस दुर्विनीत तुलसीदास की आप रक्षा कीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 57वें पद में गोस्वामी जी ने सत्संग की इतनी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है कि व्यासी यदि किसी को सत्संग की महिमा के बारे में कुछ कहना हो तो ये पद सत्संग की महिमा के लिए पर्याप्त है। और हम समझते हैं इस पद के ऊपर कम से कम 5-7 दिन का प्रवचन हो तो कुछ विशेष आनंद आवे, इतना अद्भुत ये पद है, बहुत अद्भुत पद है। सत्संग की ऐसी महिमा एक पद में कहीं भी प्राप्त नहीं होती है, अद्भुत पद है। आज दीनबंधु दास जी ने कहा था कि 12:30 बजे तक ही कथा हो तो अच्छा है, 1 बजे और कई बार 1 बजे के बाद तक चलती है तो ब्राह्मणों को फलाहार में थोड़ा विलंब होता है, शाम को फिर बैठने में वो विलंब करते हैं, फिर शाम को झूला भी है, तो इनके कहे अनुसार समय तो अब लगभग 5 मिनट बाकी है, पूरा होने वाला है। तो हम विचार करते हैं कि कम से कम इस पद को तो बोल ही दें, समय पूरा हो जाए और इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है। और फिर ये मत कहना कि कल पूरा नहीं हुआ, आप कहते एक दिन में एक पद करेंगे, क्योंकि ये इतना अद्भुत है कि इसको पूरा करने में कम से कम 2 दिन का समय तो हमको चाहिए। इससे कम में फिर हमको संतोष नहीं होगा। तो हम ये जरूर इसकी चर्चा करेंगे। आज केवल पद का उच्चारण मात्र कर रहे हैं, इसको आप श्रवण करेंगे और जिनके पास पोथी हो वो तो स्वयं उसका रसास्वादन भी कर सकते हैं। देव देहि सतसंग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। देहि सतसंग निज अंग श्रीरंग बार बार बर मांगियो हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। देव देहि सतसंग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। ये तु भवदंग्री पल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी। असुर गिनती करते चले जाओ, असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजनी चर सिद्धये चापि अन्ने संत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य निहि प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। क्या अद्भुत है, प्राप्य निहि प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। किस किसने सत्संग से क्या नहीं प्राप्त कर लिया? व्रत्र व्रतासुर व्रत्र बलि बाण प्रहलाद मय व्याध गज गृध्र द्विज बंधु निज धर्म त्यागी साधु पद सलिल निर्धूत कलमश सकल साधु पद सलिल निर्धूत कलमस सकल स्वपच यवनादि कैवल्य भागी। स्वपच यवनादि कैवल्य भागी शांत निरपेक्ष निरमम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी। ये सब संतों के गुण आए, शांत निरपेक्ष निरमम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी दक्ष समदृक् स्वदृक् विगत अति स्वपरमति परमरति विरति तव चक्रपाणी। बड़ा अद्भुत एक एक संतों के लक्षणों का वर्णन। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन्युकृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन् तत्रैव अज शर्ब हरी सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा अखिल मुनि वृंद निर्मथन कर्ता सार सतसंग मुद्धृत्य इति निश्चितम वदति श्री कृष्ण वैदेहि भरता। रुक्मिणी नाथ द्वारिका नाथ श्री कृष्ण उद्धव जी से सत्संग की महिमा वर्णन कर रहे। महाराज जी एकादश स्कंद में सत्संग की महिमा का बिल्कुल इस पद में पूरा वही भाव है। शोक संदेह भय हर्ष तम तर्ष गण साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी यथा रघुनाथ सायक निशाचर चमू निशय निर्दलन पटु बेग भारी। जो काम राम जी का बाण करता है वही काम संत की बाणी करती है। राम जी के बाण में जो सामर्थ्य है वही संत की बाणी में सामर्थ्य है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चलू हनुमाना। संत की बाणी भी अमोघ होती है। हमारे महाराज जी कई बार किसी प्रसंग में ऐसा कह दिया करते थे कि अब भगवान की इच्छा से जो कुछ बोलना था सो बोल दिया। शब्द ब्रह्म है, आकाश में सदा सर्वदा रहा आवेगा। कभी कोई अधिकारी होगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा और उसी से उसका काम बन जाएगा। यहाँ तक महाराज जी बोल रहे थे। हम जो कुछ बोल रहे हैं, आप जो कुछ बोल रहे हैं, ये शब्द ब्रह्म है, ये अनंत आकाश में है और इसके संस्कार वायुमंडल प्रकृति मंडल में रहे आते हैं। और जब कोई ईमानदारी से भजन साधन करने वाला साधक होता है उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। वे प्रकृति मंडल में व्याप्त सत्संग के शब्द अपने आप उसके भीतर प्रकट होने लग जाते हैं और वहीं से उसका काम बन जाता है। इसलिए जहाँ कहीं जो कुछ ज्ञान के भक्ति के संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, ये संतों ने जो वाणियां कही हैं, गाई हैं, ये सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, इनकी वाणियों के स्वर जो गूंज रहे हैं, उसी स्वर की महिमा से आज हम लोगों के भीतर यत्किंचित ठाकुर जी की बात मन में आती है। ये अपना कोई बुद्धि बल विवेक प्रारब्ध पुरुषार्थ नहीं है, ये संत वाणी की महिमा है। यथा रघुनाथ सायक निशाचर चमू निचय निर्दलन पटु बेग भारी यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म वस भ्रमत जग जो निसंकट अनेकम तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्राम मेकम। प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भैषज भगति भक्त भैषज मद्वैत दर्शी संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन का दास तुलसी। यहाँ ध्यान दें, आदि में क्या कहा, देही सत्संग निज अंग, निज अंग संतों के संग को भगवान का श्री अंग का निज अंग कहा, और अंत में क्या कह रहे हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत में और भगवंत में अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। किमपि मति मलिन कह दास तुलसी, ये बात किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। इसके दो अर्थ किया है महापुरुषों ने, बोले मलिन मति की ये समझ में नहीं आ सकता, मलिन मति दास तुलसी, और इधर गोस्वामी जी दूसरा भाव ये है कि मैं मलिन मति वाला इतना कह रहा हूँ तो जिनकी निर्मल मति है वो तो क्या समझेंगे संतों की महिमा के बारे में, जब मेरी मलिन मति है और मैं अपनी मलिन मति से इतना समझ पाया हूँ तो निर्मल मति वाले नारद शुक सनकादि वो तो सत्संग की क्या महिमा समझते होंगे, उसके लिए शब्द नहीं है। ये सत्संग की महिमा भगवत कृपा से हम कल कहेंगे, बड़ा अद्भुत है। जय जय श्री राधे, ठीक 12:30 हो रहा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री झूलन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव हर।